pierwszym i najważniejszym z nich kątownik z wielkich płyt. Nimem przyznane, nim nadeszły dni ciężkich chwil. Spółdzielczy hit to pochłonął lat 30 mi, ale był schronem przed mrozem w czasie śmiertelnych żniw. W upał okna na oścież odpowiedni rytm, to też ścianą tym tęskno do najmniejszych bip. Z trzeciego piętra rozciąga się dobrze znana taka panorama, że Jaffa opada sama. Wierchy, papry, jachty, blaski, żagli, stąd pozostałe bloki niepotrzebne jakby paści. Już nowe pokolenie, nie woła, nie gwizda. Pracę na bakier ze sportem i parking je wygnał. Pupile jak dawniej, srają kaj popadnie, bo właściciele wspierają kompanie piwowarskie. Jednak chętnie zajrzę do domu mojej mamy, zapytać jak zdrówko, czy aby podlać jej kwiaty. Niosę z głosem od tych bloków, bo je reprezentuję. Szybkiej wyprowadzki z nich nie przewiduję. Choć to stal, szkło i beton, a ściany mają uszy. Żal, złości, weto, niech zapamiętają gruzy. Niosę z głosem od tych bloków, bo je reprezentuję. Szybkiej wyprowadzki z nich nie przewiduję. Choć to stal, szkło i beton, a ściany mają uszy. Żal, złości, weto, niech zapamiętają gruzy. Na swoim, chuj, że w systemie TBS-owym nawet w terminie pykło ukończenie budowy. Ściany zastałem białe, nie musiałem podłogi robić. Przed sienią dziedziniec elegancko oświetlony w nocy. Jest fryzjer, ale nie wstąpię ogolić głowy, bo mam swoją maszynkę i lipstę, co mi dogodzi. Z cudzym kołem wychodzi, ktoś monitoring zawodzi. W aptece lepiej niż w gabinecie stomatologii. Rzut beretem do Emra, bym dał jeszcze bliżej mieszka. Dziś mnie stać na Danielsa, lecz bez nas kawalerka. Gdzie ta pasterka? Zielska salaterka. Puchar UEFA w zacnym gronie, czy walka bokserska? Na rogówce i balkonie klasyczna rozrywka męska. Chudcheńka, Aleja Bielska versus Helta Skelta. Tychy zachodnie, chato, literka osiedla na T. Nie ma kilometra, a do ojca minut pięć mam. Niosę z głosem od tych bloków, bo je reprezentuję. Szybkiej wyprowadzki z nich nie przewiduję. Choć to stal, szkło i beton, a ściany mają uszy. Żal, złości, weto, niech zapamiętają gruzy. Niosę z głosem od tych bloków, bo je reprezentuję. Szybkiej wyprowadzki z nich nie przewiduję. Choć to stal, szkło i beton, a ściany mają uszy. Żal, złości, weto, niech zapamiętają gruzy. Trzeci rozdział dla tych wychowanych na blokach, prowadzących zdrowy tryb życia jak tych na prochach. Może to bez znaczenia, że wsiadaliśmy w autokar, a rówieśnicy wozili się w brykach niczym w karocach. Kto zna randki na schodach, to dam randki na polach. Zachcianki, które odciągały od bramy kościoła. Pozdrawiam gospodarzy domówek w Gąszczu mi drogim, co byli podporami przy próbie lotów wysokich. Cyrograf podpisany, jakby zdanych na wałki, bądź lecących do Maroka za odkładany hajsik. Rok czwarty, bo marny przychód ma ci znany podatnik. Szajby z gromadką bajki, że nie dałby rady objaśnić, lecz potrafi to strawić, ubrać barwy obrazki, żonie humor poprawić, znaleźć szarości kontrasty i działki oblegane, wyprawy planowane. Nie gorzej jak na kwadracie, przecież może być to, nasianie. To wygląda tak, betoniemy, betoniemy. Szybko wyrasta od miasta do miasta. Wracam tam, gdzie zacząłem. 24 godziny. Nie pierdolę się z tym, co nie jest mi po drodze. Niosę z głosem od tych bloków, bo je reprezentuję. Szybkiej wyprowadzki z nich nie przewiduję. Choć to stal, szkło i beton, a ściany mają uszy. Żal, złości, beton, niech zapamiętają gruzy. To nie my, to nie my.